Począ znów słowa klucze, trzymamy do miasta klucze. Miasto wypaczeń, trefnych stłuczek, gdzie co dzień się uczę. Wypchanych towarem spłuczek, gdzie kula swe gówno żuczek. Walki kogucie, maczkiem druczek, kruk krukowi kruczek. Chuj w to, niech wyje buczek, gdy z bandą po mieście huczę. Nic nie muszę, będzie trzeba to przyduszę. Wszak wyruszę, będąc wszędzie w ogóle, nigdzie się nie ruszę. Nic nie muszę, gadka bez tanich wzruszeń. Chociaż bez bitów się duszę, robię szarże z animuszem. Nic nie muszę, siedzę sobie topa kruszę. Słowa zżyte z miejskim buszem, wypełniają kontur tuszem. Nic nie muszę, bibułkę wypełniam suszem. Trawa piszczy, wierzby szumią, przykładam do ucha muszle. Nic nie muszę, mam tą stylówę deluxe. Zawijam kurz, kurz, struks. Masz się pić, leci beat, czeski film, Cypress Hill. Nowy hit, słucha dziad, słuchasz czy? Wjeżdżam tu z ziowaniem tak jak Navy Seal. Wbijam pin, biorę plik, wystaw bill. Dobry deal, zestaw full, happy meal. Wszystko co najlepsze mamy w parę chwil. Taki właśnie styl, mufloni albo gin. Słyszę was, ale was nie słucham. Klepie evergreeny, fajna fucha. Jak fajna dupa, dobra rada mi zaufaj. Wpierw ty, potem słuchać. Rób rap, przestań grzebać w ciuchach, bo nie poruchasz. Zmień tą grę tak jak nikt, tak jak my. Zmień ją w flik, nie jesteś tu winny im nic. To na stół, jebać ich. Dawaj buch, kładź tu płyn. Chopin beat, dziadzia rym. Moc tym jest jak skurwysyn. Cały czas jedziemy z tym. Walę, walę, walę, dym, walę płyn, jadę z tym. Walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę, walę dym, walę płyn, jadę z tym. Jadę z tym. Walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę, walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę, walę dym, walę płyn, jadę z tym. Jadę z tym. Walę dym, walę płyn, jadę z tym. Hardcore komando, siup, lód, absynt z wodą. Będę spał za komodą, dziadzia potwór z komodą. Palę dym, ile zdołam, już siwo dookoła. Ciężkich knockoutów szkoła, Rocky Balboa. Wznoszę toast, ching, ching, Bacardi i cola. Dzwonię z Noa Noa w studiu, fauna i flora. Kolego, chuj ci do tego, jestem na Samoa. Wciąż zmieniam alter ego, jak Fernando Pessoa. 180 IQ, Supermansa jak Omena. Walkmana, wciskam play i mnie nie ma, i mnie nie. I nic nie ma, i nic nie. Flow co buja, pokolenia z podziemia, chociaż jakby od niechcenia. Kolejka na do widzenia, w centrum dowodzenia. Koń pociągowy rapu, chociaż kawał lenia. Nie ma róży bez ognia, nie ma dziada bez dymu. Gdzie dwa rąbią w garncu, nosi wir, kurwy synu. Walę, walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę, walę dym, walę płyn, jadę z tym. Jadę z tym. Walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę, walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę dym, walę płyn, jadę z tym. Walę, walę dym, walę płyn, jadę z tym. Jadę z tym. Walę dym, walę płyn, jadę z tym. Konkretnie w ogóle unikam utworów o jakichś problemach, kurwa, skłonności do problemów i tak dalej, że Polacy to chuje, a jesień przyszła w ogóle, wiesz, a staram się właśnie, kurwa, pójść w tym kierunku. Dzięki Mateo oczywiście. To jest rap, kurwa.